σαν ξένοι καημοί. Μη χάθηκε σαν άγνωστες χώρες, μισέτε σαν ξένοι καημοί. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Να φέγω στον δρόμο σου, θα γίνω αστέρι. Κι αν πάλι τα πόβρα το καημό θα μου φέρει, θα μείνω στον δρόμο σου, να γίνω φωτιά. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Να φέγω στον δρόμο σου, θα γίνω.